haciendo su investigación sexual dentro de un tratamiento de tumores torácicos, con especial interés en las nuevas terapias contra el cancro, inmunoterapia e investigación clínica translacional. Es autor de múltiples publicaciones, guías clínicas nacional, así como múltiples conferencias en ámbito nacional e internacional, con participación como investigador principal en más de 150 ensayos clínicos nacionales e internacionales. Ben, eu te dicen o que esta muller que está aquí que se molesta, é o que unha sabia salomona porque di isto. Imos a escoltarla, sentarís e fala como que ellas, e de pé, de aquí, sí, como pues, que ellas. Non vos importa. Falo de pé que me sinto máis cómoda. Bueno, moitas gracias. É un placer estar aquí, sobre todo é un placer falando, estar falando do que é a miña vida. A min gostame moitísimo o que fago, teño máis cousas, pero a verdade é que me sinto moi afortunada de poder facer no meu día a día e dedicarme a algo que me fascina. Creo que isto é importante, non? Eu hai tres principios básicos que sigo sempre cando vou falar en público. Entón, o primeiro é non mentir. Non vou mentir, nunca minto. O sea, eu digo aos meus fillos, nunca se minte. O segundo é intentar non confundir. Porque, bueno, o meu día a día é moi complexo, pero vamos a intentar facelo dunha forma que entendamos todos o que estamos a intentar conseguir. O terceiro, moito máis importante, non aburrir, non? O sea, que estamos aquí, vamos a pasar un rato máis ou menos ameno. Probablemente o máis difícil dos tres. Vamos empezar contando por que estou aquí. Por que decidín dedicarme a isto. Isto é unha cousa personal, vamos contar unha cousa personal. Eu creo que fui unha desas nenas que dou pouco dolor de cabeza. Estudiaba, non daba traballo e pa diante, non? Creo que o maior disgusto que eu lle din ao meu pai foi cando chamei de Madrid para decir que escollera a especialidade de oncoloxía médica. Isto fai 22 anos. Meu pai non o entendeu. Ele esperaba a cirujana, algo moi... o cáncer, pero se o cancro é unha cousa que non se fai nada por aí. Creo que foi o maior disgusto que eu lle din ao meu pai. Ahora está moi orgulloso, agora está contento, eleva ben. Pero naquel momento foi algo difícil de asumir. E vou vos contar por que o fixen. Desde moi pequena, estou desde moi pequena. Eu tiña esa imaxe de que o médico podía curar. Para min era unha cousa... Era un auténtico reto pensar que o cancro podía curarse. Naquel momento, e agora mesmo, todavía nos falta moito, pero ese era un objetivo fundamental. Sempre me gustou moitísimo o concepto de cuidar, desde moi pequena tamén. E logo, isto xa, coa carreira estudiada, xa decidindo, pensei que a oncoloxía me ofrecía a posibilidade de curar, a posibilidade de cuidar e a posibilidade de investigar. Era probablemente, e é probablemente, a especialidade médica que máis posibilidades ten de investigar. Entón, parecíame un bo balance. Eu creo que non me equivoquei, vou vos contar un pouco o que facemos. Esta é a nosa realidade. A min, eu entendo que falar de cifras é difícil, pero a realidade dun oncólogo é da población xeral, porque, repito, eu teño dous fillos, eu falo con eles con absoluta normalidade da enfermedade, da morte, da despedida, de cuidar. Creo que ocultar este proteccionismo no que vivimos de non pasa nada, para min é un error. Entón, esta é a realidade. A realidade é que o cancro é unha enfermedade que vai nos afectar a moitos. E digo vai nos porque eu meto menos saco. Esta... vais a ver, ides ver cifras, pero non vos preocupedes, porque o mensaxe espero que sea positivo, espero transmitilo como positivo. É unha das enfermedades máis importantes no mundo, de maior causa de mortalidade. 14 millóns de persoas diagnosticáronse no ano pasado no mundo de cancro, e isto non vai disminuir. Vai mellorar o resultado, pero a medida que vamos envellecendo, a medida que vamos cumprindo anos, as posibilidades de ter un cancro son maiores. A nosa sociedade consigue probablemente chegar ás supervivencias máis altas de Europa, pero isto ten un coste. A célula, a medida que vai cumprindo anos, ten máis posibilidades de equivocarse de camiño e coller o camiño incorrecto. Isto un pouco que pasa en España non é alarmista, non vamos así para arriba. Esa é a curva de homes, esa é a curva de mulleres. O cancro é moito máis frecuente en homes, pero non vamos para arriba. Estamos mantenidos nos últimos 15, 18 anos. O que vos decía, ¿no? A posibilidade de que un home desarrolle cancro é maior que unha muller, por distintos factores. Vale, esa era a parte máis complicada. Unha cousa é o número de persoas que se diagnostican de cáncer e outra cousa é o número de persoas que fallecen de cáncer. E a boa noticia é que desde os anos 70 triplícase o número de superviventes de cáncer. Diagnosticamos moito porque vivimos máis, porque somos mellores diagnosticando, temos os programas de screening, de diagnóstico precoz, pero os pacientes viven máis. E eu sempre lle digo aos meus residentes, que son os que están empezando agora, que son rapaces de 25 anos, é un momento estupendo, é un momento precioso para dedicarse a isto. Isto, as miñas amigas, eu teño amigas de distintas especialidades, non o entenden, pero é difícil decir que o cancro é algo bonito, non? Como entidade, como misterio de enfermedade e como posibilidades, temolas todas por diante. Por iso que é un bom momento para empezar a dedicarse a isto, porque o que vai pasar nos próximos anos vai ser algo absolutamente impresionante. Entón, vai ser moi bo, moi bo. Eu probablemente algunhas cousas non as vexa. Nunca pensei que iba a ver o que estou a ver, pero bueno. Isto, se os fixades, este é a mortalidade. Entón, isto era un pouco o que os decía. A curva de arriba son os homes, baixa. Morren menos homes. As mulleres, baixa. É dicir, en España seguimos a tendencia do mundo. A mortalidade é menor. Que pasa co cáncer de pulmón? O cancro de pulmón é probablemente un dos grandes problemas da oncoloxía actual. Anualmente se diagnostican 2 millóns de persoas cancro de pulmón. E o cancro de pulmón é a principal causa de mortalidade por cancro a nivel mundial. É unha enfermedade moi, moi incidente, é moi prevalente, e que ata do agora, que o que quero contarvos é o que estamos a facer, é moi bo, pois provocaba unha altísima cifra de mortalidade. Por iso falábamos antes dos colexios, da educación. As mulleres, que eu cando empecéi a facer esta especialidade, cando empecéi a dedicarme a cancro de pulmón, apenas tiña mulleres na miña consulta, agora toño un 50-50. Por que? Porque a muller en España incorporouse tarde ao hábito tabáquico, á universidade, á liberalización, unha parte moi boa, pero decidiu que tamén quería incorporarse ao tabaco. E que estamos a ver agora? Pois mulleres de 50, de 60, de 65 anos. Xa vos digo, na miña consulta agora mesmo é un 50%. Cando antes a muller era anecdótica na miña consulta. Non tiña doentes de sexo femenino. Isto temos que facer encender todas as alarmas. Algo estamos facendo mal como sociedade, se non conseguimos transmitir que isto non ten por que pasar. Isto non ten por que pasar. Entón, Ao longo desta presentación vou vos contar, eu non só investigo en novas moléculas, en novos fármacos ou en modelos celulares. Teño varias facetas nas que me gusta participar. Na concienciación social gostame moito, na prevención, aínda que eu non estou en línea de prevención, que eu xa trato tamén, gostame moito. Logo tamén os enseñarei algunha investigación que facemos de soporte e axuda emocional a pacientes con cancro. Ben, vamos falar un pouco de prevención. Está claro que o estilo de vida importa. Isto é de forma xeral. É unha pena que non haya xente xoven aquí para explicarles. Sí. Transmitimos, xa nos chegará, sí. Porque, joder, todos temos fillos, netos. O estilo de vida marca o tercio das mortes por cancro. O tercio, estamos a falar de moitísimos pacientes. O tabaco, as infeccións, o alcohol, o sedentarismo, a dieta inadecuada e, por suposto, a exposición solar. E claro, un día isto é fácil, ¿no? Se conseguimos controlar solo estes factores, estamos conseguindo salvar moitas vidas. Pero, repito, algo non facemos ben como sociedade se non conseguimos transmitir que a actividade física é importante, que a dieta é importante. A dieta é importante para tumores da esfera digestiva, o esófago, o páncreas. O sol, por suposto, é a causa fundamental do melanoma. E as infecciones, por exemplo, cando falamos de cáncer de útero, pois estamos a falar de infeccións do papiloma, que son infeccións de transmisión sexual. E que seguimos vendo moitas doentes. Agora temos a vacuna para as nenas, pero a realidade é que moitas doentes de cáncer de cérvix son por infeccións de transmisión sexual. Bueno, eso é relativamente controlable. Entón, eu que fago cancro de pulmón, eu son da Liga Antitabaco. Non sei se fumades ou non fumades, pero estades falando con unha persona que parte da súa dedicación é loitar contra o tabaco. Por qué? Porque é a causa fundamental do cancro de pulmón. Hai un 85% dos pacientes que teñen o tabaco detrás. Está claro que uns máis, outros menos, logo está a susceptibilidade individual, pero o tabaco está detrás da gran maioría dos doentes que eu trato. Logo podemos falar da polución ambiental, estánse a facer estudios. En Galicia, nos estamos traballando con un grupo da Universidade de Santiago pola alta exposición ao radón. Hai zonas en Galicia donde a exposición ao radón é moi alta, tipo Porriño, o sur, e que estamos a ver. Agora vou empezar un proxecto co equipo do radón do Instituto Gustave Roussy de París, que mulleres que nunca fumaron teñen cancro de pulmón, alteracións genéticas específicas e están relacionadas coa exposición ao radón. Agora estamos a medir en determinados doentes, nas casas, damoslles un medidor de exposición, se eso pode influir ou se pode ser un factor de risco. Está demostrado que é un factor de risco. En Galicia tenemos bastante traballo feito neste sentido, só vos digo, con un grupo de Santiago, e a nosa idea é traballar a nivel internacional con xente de París. Temos en marcha un proxecto. E logo está a exposición ocupacional. Carpinteiros, pintores, xente que está exposta a determinados tóxicos, pois tamén o risco é aumentado. O lume das lareiras, de repente aparecían abueliñas de 80 anos que nunca fumaran, empezábamos a preguntar, e ten lareira? Sí, claro que sí, teño lareira. Empezamos a buscar esas asociacións. Bueno, sí que está a exposición ambiental e ocupacional, sí que está descrita como factor de risco. Pero, repito, o fundamental é o tabaco. Esta é a fotografía do noso país. A mí parece unha fotografía tristísima. Este é o observatorio da Asociación Española contra Cáncer. Isto é España, pero hai un mapiña e un pode ir pinchando nas provincias. A verdade é que olvidouseme poñela de Coruña. A da Coruña é dramática. Dramática. Isto que fuman no noso país, máis de 8 millóns e medio de persoas fuman en España. Pero a de Coruña dramática, porque hai como 6.000 nenos de menos de 16 anos que fuman. Son datos deste ano da Asociación Española contra o Cáncer. E se vos fixades, ali está o que fuman os homes, son as primeiras columnas, e as mulleres. Os homes van baixando. As campañas antitabaco funcionaron moi ben cos homes. Coas mulleres non funcionan. Medo a engordar, medo a non sei que, medo a outro. Coa muller non estamos a facer nada. Seguen fumando, ese 20% desde o ano 2009 que recolle datos este observatorio, e non melloramos nada. O sea, que hai moito traballo que facer de divulgación. E que, o que vos decía, no? Por edades, a xente xoven de menos de 34 anos fuma moitísimo neste país. Entón, tendo claro que a gran maioría dos tumores de pulmón son evitables, unha das nosas primeiras prioridades é intentar convencer a poboación de que o tabaco mata e que non é algo que se inventen os médicos. Esta é a realidade. Esta é unha campaña da Asociación Española contra Cáncer na que nos tamén colaboramos. Fais aquí, fais en todas as provincias, pero en Coruña é unha campaña moi exitosa. É un programa para pacientes que queren deixar de fumar, gratuito. Este ano, por exemplo, fixéronse 11 grupos, 115 pacientes, non teñen por que ter cancro. A verdade é que funciona ben. Hai unha tasa de abstinencia do 60% aos 12 meses. Esta é unha campaña que funciona moi ben. Que máis estamos a facer? Isto é o que vos contaba antes. Eu son membro da directiva do Grupo Español do Cancro de Pulmón, e a maiores de moita investigación pusemos en marcha xa fai 3 ou 4 anos as campañas de concienciación social, e traballamos moi activamente nestas campañas. Todos os anos temos unha campaña para adolescentes, un concurso de cortos, un concurso de cancións, un concurso de spots publicitarios. Todos os anos lanzamos unha campaña, tamén les contaba a eles. La verdade é que en Galicia non é a rexión que máis recibimos proxectos. Recibimos moito de Valencia, de toda a zona do Mediterráneo, pero, sen embargo, non en Galicia. Esta foi a do ano pasado, foi de cancións, creaba unha canción, e contamos coa colaboración de un cantante famoso, era Álex Ubago, creo que era este. El fixo a melodía, e os nenos poñían ya letra. Foi un concurso, o que ganaba, o colexio que ganaba, non sei se era un iPad ou algo así. Bueno, é un detalliño, pero os rapaces participaron moi activamente. Máis de 300 escolares de toda España participaron. E logo temos campañas en Twitter, en distintos medios de comunicación, con distintos hashtags. Bueno, eu non son moi de medios sociais, pero recoñezo que temos un amplio grupo de seguidores e creemos que isto é importante. De feito, mañán temos a xunta directiva en Madrid e unha parte importante vai ser as campañas de divulgación social do ano que ven. Isto non é investigación como tal entendida, pero para nós é parte da nosa labor, como profesionais involucrados coa sociedade. Bueno, esta funcionou moi ben, esta de non me ignores, sacábamos fotos os profesionais, bueno, quen quería, non? Funcionaron moi ben. Bueno, e logo está toda a parte de novas opcións terapéuticas, de novos tratamentos. Entón, vamos falar moi pouquinho da quimioterapia, que foi e é todavía unha columna moi importante do noso día a día. Vouvos falar un pouquiño da medicina de precisión, que revolucionou no todo. Vouvos falar do boom do momento actual da inmunoterapia, que é algo así como máxico. É un tratamento que levábamos máis de 100 anos intentando demostrar que funcionaba. Bueno, ahora parece que fai 5 ou 6 anos estamos no camiño correcto. E para que entendades a diferencia, eu cando cheguei ao hospital só se facía quimioterapia. Quimioterapia, viña un paciente, cancro, tipo de quimioterapia, non sabíamos nada máis. O se que facemos? O se queremos ir máis aló? Esa non ven un paciente cancro de pulmón, quimioterapia. Non. Agora, temos que ser moito máis exquisitos. Por que? Porque a quimioterapia é isto. Eu, cando poño quimioterapia, que sigo poñendo moita quimioterapia, mato moscas a cañonazos. Non sei o que estou matando. Mato bo, mato malo, e non sei, teño poca capacidade de decir a un doente isto vai ser moi eficaz. Porque non me permite a quimioterapia ser tan selectivo. Entón, había que dar un salto, obviamente. Además, a quimioterapia é un tratamento difícil. Difícil en efectos secundarios, estamos falando de caída do pelo, estamos falando de náuseas, de vómitos, de non poder facer unha vida normal. E cando un trata a un doente, quere sempre os mellores resultados, pero con menor impacto en calidade de vida. Isto, para mí, son dúas máximas moi importantes. É certo, nesta investigación, estou vos contando un pouco donde nos temos feito investigación. Fixemos investigación con novos fármacos para disminuir os efectos secundarios, para diarrea, para vómitos, para moitas cousas. E o certo é que agora mesmo a quimioterapia tolerase mellor do que se toleraba cando eu empecéi. Nos temos unha planta de hospitalización con 25 camas. Cando eu empecéi, casi todo era toxicidade pola quimio que ingresábamos. Pois é rarísimo que nos ingresemos unha toxicidade pola quimio. É dicir, melloramos moito, pero sigue sendo un tratamento moi aceras. Entón, que pasou? Esta revolución empeza no ano 2004. Eu estaba en Estados Unidos, estaba en Boston, e tive a oportunidade de escoitar a un dos grandes descubridores, un rapaz, porque era un rapaz un poquinho maior que yo, daquel tempo, un dos grandes descubridores deste concepto de medicina de precisión. Ose unha eminencia mundial. Que significa isto de medicina de precisión? Parádeme en algún momento se queredes, Que é isto de medicina de precisión? O que os dicía, eu poñía quimioterapia e a ver que pasaba. Vamos a ver se funciona ou non funciona. É así de simple. E probablemente así de pobre. Agora, que facemos? Agora, lle poñemos un nombre ao tumor. Dicimos, cancro de pulmón, cancro de mama, o que sea. Pero buscamos distintos asetivos. É dicir, buscamos información xenética no tumor e, en función de esa información xenética, decimos, facemos isto, facemos isto outro, facemos isto outro. Agora vou vos poñer un exemplo que vos ides entender mellor. E de onde sacamos esa información? Pois temos que ir a biopsia. A veces a biopsia é moi fácil. Unha muller que ten un nódulo nunha mama é moi fácil. E pinchar non é tan fácil cando temos que ir ao pulmón. Non é tan fácil. Nin é tan fácil cando temos que ir, por exemplo, ao páncreas. E logo, a biopsia, que é fundamental, dame unha información limitada. É unha fotografía limitada. Eu teño unha biopsia de hoxe de unha zona específica, pero non me está contando o que pasa dentro de 2 meses cando eu manipulei ese tumor con un tratamento. É unha foto fixa, fundamental, é unha foto fixa. E como conseguimos mellorar isto e o que estamos a facer con distintos proxectos ahora mismo na nosa unidade, e nos, en concreto, na unidade torácica, o estamos a facer dunha forma moi intensa, estamos traballando intensamente coa biopsia líquida. Isto sí que os coitasteis, non? Porque está moi de moda, sale na prensa. A biopsia líquida é un análisis de sangre, isto é a parte fácil. Logo manipulamos ese análisis de sangre, que está composto por millóns de células benignas, e quedámonos só con unha pequena milésima de células malignas. E a partir desas células malignas que ese tumor foi liberando o torrente sanguíneo, buscamos a información xenética. Isto é a gran revolución ou unha das grandes revoluciones do momento. Unha mostra de sangre, isto é unha metodoloxía moi, moi cara, moi sensible, non todo o mundo está capacitado para facer esta metodoloxía, pero isto é o presente para algúns pacientes e, sen dúbida, é o futuro da oncoloxía, a biopsia líquida. Por qué? Porque o paciente chega ali, saca a mostra e marcha para casa. Eu en 24 horas teño determinados análises. Porque me permite ver non só esa foto que saquei desa tumorciño, permíteme ver a foto global. Os tumores non son unha súa célula, os tumores son miles de células, unhas máis listas. Eu sempre lle poño aos pacientes este exemplo. Hai células moi listas, que escapan a todo o que ti faz, e hai células máis tontas, malignas, pero máis tontas. Pois aquí eu vexo todo o tipo de células. E porque me dá unha información a tempo real. Nos utilizamos a biopsia líquida agora mesmo en investigación, pero tamén de forma asistencial. E utilizámola para diagnosticar, para definir esas características xenéticas do tumor, para decidir o tratamento que poñemos, para monitorizar como vai a enfermedade. Xa estamos falando de non facer tags. Nosotros non sabemos como vai a enfermedade cando miramos o tag, non? Crece, non crece, vai, non, baixa, non baixa. Pois agora xa estamos a facer coa biopsia líquida. As células baixan, as células suben. E somos capaces de identificar a pacientes que non responden coa biopsia líquida. Esta xa é parte da nosa vida real, a maiores de todo a investigación que temos neste contexto. Bueno, isto, como sabedes, está moi de moda. E como vos dicía, é toda esta metodoloxía, porque aquí hai investigadores básicos, por iso é tan importante que a oncoloxía non este apartada da medicina ou dos investigadores básicos. Nos temos que ir da man. E o que pense que pode facer cousas de forma independente está equivocado. Nin os médicos, nin os básicos. Temos que ir xuntos. Porque eu sen eles non son nada. Eu podo interpretar os datos, pero para interpretar os datos teño que conseguilos. Eso vaimo facer un básico. E eles, se non dan información para un clínico, pois, bueno, poderán investigar, pero a investigación clínica translacional, ese ponte, esa ponte entre os básicos e os clínicos. Bueno, esta é a idea, ¿no? Esta é a idea. Un fármaco, un tumor, un tratamento para cada doente. Isto, probablemente o mellor exemplo de medicina de precisión é o cancro do pulmón, agora mesmo. Isto cambia casi de ano a ano. Porque, como vos dicía, cando eu empecé no CHUAC, o cancro de pulmón era así, negro, era todo o mismo. Esos 300 casos que vemos anuales, poñíamos quimioterapia a mesma a todos. A todos. Blancos, negros, baixos, altos, mulleres, homes. A nosa fotografía era esta. Esta é a nosa fotografía. Xa non falamos nunca máis de un tipo de cancro de pulmón. Acabouse. Agora, en función das alteracións xenéticas, temos todos esos pequenos subgrupos de cancro de pulmón. Fixaos que algún é un 0,5%. Eu teño pacientes de moitas características destas, pero algúns aínda non tuve ningún. Porque son moi raras. Algúnas son moi raras. Pero xa se acabou cancro de pulmón unha súa entidade. Ahora é todo isto. E o que facemos con estos tratamentos que aplicamos, pois un ten unha alteración no EGFR, unha pastilla. Outro ten unha no ALK, outra pastilla. Outro ten outra no NRAS, outra pastilla. Entón, cando nos poñíamos quimioterapia, o que facíamos era ir ao motor. Matábamos o motor. Había que parar a célula de alguna maneira, pois, ala, parábamos o coche. Agora non. Agora, coas terapias dirixidas a medicina de precisión, o que facemos é levantar o pé do acelerador. Non destruímos o coche. O coche sigue intacto. Nós non tocamos o motor do coche. Levantamos o pé da célula tumoral. Solo atacamos a célula tumoral, a toxicidade moito menor, e somos moito máis eficaces. Isto en que se traduce? Nun cambio. Estamos falando de fármacos e de tratamentos que son tres veces máis eficaces a quimioterapia convencional. Queda moito por facer, eh? Tampouco vou vos decir que isto é... Pero isto é un cambio importantísimo para seguir avanzando. Entón, agora xa ponemos unha pastilla, se as cousas non van ben, facemos biopsia líquida, buscamos outros mecanismos, poñemos outra. Estamos neste punto de investigación. Nos estamos traballando moito coa xente de Boston e do Memorial, e iso que facemos? Monitorizamos os doentes con biopsia líquida, as mostras mándanse fora, porque aquí estas tecnoloxías algunhas non son accesibles, e temos información real e vamos poñendo fármacos en función da información xenética de cada momento. Isto é un cambio importante con respecto a que facíamos cando empecé, claro. Pero o gran boom do momento actual é a inmunoterapia. Entón, que é isto da inmunoterapia? Isto é relativamente, vou suñer, esta máis fácil. Unha pregunta típica na consulta é por que a mí, non? Eu creo que unha pregunta que uns doentes fana, outros non, pero que todos ateríamos, non? Por que a mí? O cancro é un fracaso do sistema inmune. Noso sistema, que está preparado para defendernos de infeccións, de agresións, de todo, en algún momento baixa a guardia e deixa que unha célula escape o control. Todas as células estánse reproducindo a diario e unha reproducción controlada. Cando unha célula non se reproduce ben, e vai a ir por un camino equivocado, o noso sistema inmune para e destrúe. Que pasa cando ocurre un cancro? Que o sistema inmune despistouse. Polo que sea, bueno, en unha parte moi complicada de mecanismos relacionados co sistema inmune, despistouse. Entón, isto é un pouco a historia, non? Nos tiñamos un cancro, poñíamos unha quimioterapia e veíamos que pasaba. Basicamente, destruíamos. Básicamente. Co concepto de medicina de precisión, temos un cancro, buscamos a alteración xenética e poñemos unha terapia dirixida. Que pasa coa inmunoterapia? Coa inmunoterapia eu non ataco a ninguna célula maligna. Nos, cando poñemos inmunoterapia, non estamos atacando o cancro. Estamos dicendo ao sistema inmune, espabila, despierta, porque tens que facer o teu traballo que non o fixete. Non atacamos a ninguna sola célula cancerosa cando falamos da inmunoterapia. Vamos ao sistema inmune, e tamén aquí estamos traballando en facelo personalizado, con vacunas específicas, é un mundo apasionante, é un mundo precioso, con vacunas específicas para cada paciente, desarrollamos unha vacuna, en algúns casos, outros poñemos fármacos que o que fan é despertar o sistema inmune, ese sistema inmune recoñece a célula maligna e fai o seu traballo. É maravilloso. Cando funciona. Cal é o problema? Que agora mesmo a tasa de éxito da inmunoterapia está en torno ao 30%. É dicir, que hai moitos, moitos pacientes que todavía non se benefician da inmunoterapia. En que estamos a traballar? En entender por que non se benefician os pacientes, un sí e outros non da inmuno, e como podemos facer para que esa inmunoterapia sea eficaz en todos os casos. Este é o seguinte salto. Pero certo é que, por primeira vez, eu nunca falo en determinados contextos, a mí costame moitísimo falar de curación en cancro de pulmón, porque creo que é unha palabra ambiciosa, creo que é unha palabra que provoca moita expectativa e que hai que manexar con cuidado. Pero a realidade é que eu teño pacientes que creo que están curados. Creo firmemente que están curados coa inmunoterapia. Repito, non estamos beneficiando a todos, queda moito por facer. Entón, con todo isto que está pasando, que estamos a facer desde a Coruña, desde a unidade de, eu falo da, eu son a responsable de investigación clínica de oncoloxía e a responsable de a unidade de tumores torácicos. Queremos que todo isto chegue rápido ao paciente. Porque, como vos dicía, a parte da investigación, que son os ratóns, e a parte dos humanos, isto hai que facelo moi rápido. Non podemos pasar 8-10 anos en que cheguen os avances dos animais a los humanos. Entón, estamos a traballar en trasladar esa información o antes posible a nosa población, a nosos doentes. Isto é o que aporta a investigación. A investigación, a min, como profesional, aportame moito, pero os doentes, sen dúbida, para min unha gran oportunidade, porque é un acceso precoz a todo o que está pasando de forma todavía experimental, pero que vai chegar, a fármacos moi eficaces, a terapias novas, a terapias dirixidas. Bueno, teño moitos doentes que non funcionou, pero teño moitos outros que están vivos gracias á investigación. Bueno, é unha forma de mellorar. Nos facemos ensaios clínicos en distintas fases. Non vos vou contar así. Básicamente temos fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Vale? Fase 1 é moi moi precoz, donde básicamente buscamos ver se ese fármaco se tolera. Se recolera. Eu non fun, eh? Non pasou nada. Fase 2. Megas fora. Fase 2, bueno, xa miramos eficacia. Fase 3 é para comparar unha estrategia nova con a clásica. E fases 4 son máis de práctica clínica habitual. Isto é un pouco o resumen, non? Entón, os fases 1, os preclínicos, son moi precoces. Isto require unha infraestructura moi importante. Estamos a traballar. De feito, xa temos algún estudio fase 1. Bueno, estamos facendo distintos tipos de estudios que se chaman baskets, que se chaman umbrelas. Bueno, facemos moita investigación neste sentido porque estamos convencidos de que o ensaio clínico é unha oportunidade. É unha oportunidade para acceder a medicamentos non comercializados, a estrategias terapéuticas todavía non aprobadas, a novos fármacos. É unha forma tamén de axudar, non? Nos estamos aquí porque outros doentes antes axudaron a mellorar, non? Estamos aquí por moitas cousas, pero está claro que eu sempre digo que o ensaio clínico é unha oportunidade para os doentes, é un acto de xenerosidade. É unha oportunidade, para min é unha oportunidade. Por suposto, sempre respetando as prioridades e as inquietudes de cada persoa. Isto é un pouco o que nos facemos. Aquí vedes todos os tipos de tumores, os máis importantes. A unidade torácica é a unidade máis activa en investigación no noso centro, xunto coa unidade de mama. Somos as dúas unidades máis potentes en investigación. Aproximadamente ao ano hai uns 100 ensaios clínicos abertos en toda a unidade. Dos 100, 43, 45 son en cancro de pulmón. Isto vai movéndose ano a ano, pero bueno, somos, isto aporta aos pacientes, pero a investigación aporta aos profesionales. Para mí unha satisfacción que un paciente poda beneficiarse de algo, pero logo, bueno, faite estudiar, faite estar o día. A Coruña, o CHUAC, está en revistas, en publicacións médicas de altísimo, o mellor da medicina, que, como digo eu, o noso libro de cabecera, que é o New England Journal of Medicine, pois a Coruña anda por aí. Bueno, isto creo que tamén é bon, non? Que esta investigación se traduzca en actividad intelectual, actividad científica e que teña un recoñecemento internacional. A min góstame moito a docencia, a divulgación, o estar tamén involucrada en proxectos de investigación con Estados Unidos, con, bueno, traballamos moito en Europa. dame oportunidade ou dome oportunidade de viaxar por moitos sitios, presentando os traballos, facendo esa docencia, e podo vos dicir que unha das experiencias máis gratificantes que eu teño como docente en outros países, en países do Middle East, do centro de Asia, países árabes, en África, en países donde, bueno, os recursos e as posibilidades non son as nosas. Aprecian tanto que podas axudar, que podas involucrarte, que podas traballar con eles, que para min é tamén unha forma de recoñecemento personal, non? Entón, eu creo que é un beneficio indudable para o paciente, creo que Ochoa, que é un referente en Galicia e en España, ten un gran, moi bo posicionamento europeo en Estados Unidos, é unha motivación para os profesionais poder ofrecer medicina de vanguardia, medicina innovadora, e poder dar este salto e probar cousas que outros compañeros non teñen capacidade de probar porque non están en este circuito. Sen dúbida, bueno, danos a oportunidade de colaborar con grupos moi importantes de investigación a nivel España, a nivel Europa. Facemos estas redes de traballo internacional que son moi, moi gratificantes. E a última parte que me gustaría comentarvos, que tamén se pode facer investigación máis alá das células, dos fármacos e da inmunoterapia, é no concepto de cuidado integral. O cancro é unha enfermedade que o desmonta todo. Eu creo que é un tsunami, non? Entón, a min toda esta parte que me fascina, a inmunoterapia, a bioloxía, as células, hai outra parte que tamén me gusta moito, que creo que é fundamental no día a día dun oncólogo. Como se maneja a expectativa, a información, a empatía, porque un pode pensar, vale, estou nun centro bo, teño ensaios clínicos, teño acceso a fármacos, pero logo hai outras cousas. Logo hai outras cousas. Entón, hai un... Vou vos contar... un artículo publicado nesta revista que os digo que é o máis importante que temos nos na medicina, que se chama O nome do perro, O nome do can. Conta a historia dun médico moi novo e un médico máis maior, e o médico novo, pois, moi tecnolóxico, falando de todos os términos médicos, e non conseguía saber o que lle pasaba ao doente. Chega o médico maior, séntase na cama, isto está escrito na revista máis importante de medicina, do 2018. Séntase na cama e pregúntalle, o doente había caído, bueno, non sei, era unha cousa, o doente caera, estaba no hospital, e pregúntalle, e como caeu paseando o can? E como se chama o can? E a partir de como se chama o can, cambia completamente a cerrazón do doente e empeza a falar. Isto está publicado na mellor revista de medicina do mundo. Entón, o doente con cancro en general non ve só o cancro, non? Ven un problema físico, obviamente, non vamos a negalo, é o máis importante, non? Probablemente tratar a parte física, pero logo hai unha esfera laboral, perda de traballo, ou non capacidade para facer o traballo a diario, unha esfera social, aislamento, non o quero contar, nos fumadores pasa moitísimo, esta sensación de culpa, de é a miña culpa, nos estamos a loitar moito con esta sensación de culpa, e logo esta esfera psicológica, non? E como digo eu, a noite é larguísima, a noite é larguísima. Entón, bueno, pues hai ansiedade, hai depresión, hai paro, hai moitas cousas. Este é un proxecto que fixemos xa fai un par de anos. Investigación, está publicado. Isto tamén é investigación, que chamamos círculos. Collemos a mulleres con cancro de pulmón de mediana idade e con fillos. E intentamos ver con elas co seu círculo, por eso chamamos círculos, co seu círculo familiar, co seu círculo social e co entorno, como podíamos todos arropar a esa doente con cancro. Foi unha experiencia preciosa. De feito, queríamos repetirla, pero non temos fondos. Pero foi unha experiencia preciosa. Sacamos conclusións interesantes, tanto da parte médica como da parte de necesidades non cubertas, porque logo hai unha parte de necesidades non cubertas moi importantes. Pois o que querían elas, non? Como se sentían, que é o que necesitaban do profesional. A mí, como profesional, axudoume, e logo o que necesitaban as familias. Preguntamos ás familias como podíamos axudalas. Bueno, é un traballo bonito que, repito, non está publicado no New England, pero tamén conseguimos presentar e publicar. E logo fixemos este, en colaboración con Madrid, en Barcelona e a Coruña. Este tamén centrado en como a enfermedade impactaba no aspecto psicosocial e no aspecto económico. Porque claro, aquí unha parte que non, que un a veces non, ¿no? Cando un ten un cancro hai que salvarse, pero logo están todos os elementos asociados. E tamén sacamos aquí, foi a nivel nacional, participaron 300 doentes e tamén sacamos conclusións interesantes. Bueno, non sei se foi moi pesimista. Non, ben. É a realidade. Eu recoñezo que eu vivo con moito entusiasmo porque pasei de nada, de moita oscuridade, a algo de realidade. Estamos no camino do progreso, eso non teñades ninguna dúda. Queda moito, sí, pero xa quedou moito máis. O progreso require cambios. E os cambios sempre son difíciles. Os cambios requeren moito compromiso, moita dedicación. Estamos no cambio da medicina de precisión, da inmunoterapia e o cambio do concepto de paciente integral. Os cambios requieren esforzos. É difícil cambiar as cousas na administración, xa vos lo digo. Entramos todos nesta dinámica, é difícil cambiar, pero os esforzos sempre se acompañan de oportunidades. Eu cando me... son os meus cativos. Eu sempre les digo o mismo, fagades o que fagades nesta vida, o que queirades, poñedelle ilusión, poñedelle perseverancia e moito traballo. E agora, o que queirades preguntarme. Espera. Logo que fago o que queira, pero por non decir yo que non quero. Moi bonito, moi ben. Moi ben. Outro ante a pregunta, perfecto. Benvido, estamos en familia. Bueno, pero non vou dañar, o va a cobrar, o tendrás que vir, o como se chama. Sí. Bueno, ao final sí que falei, eh? Bueno, moitas gracias. A un nivel, bueno, no meu caso, de ignorancia, era capaz de plantearme centos de preguntas, que agora non se posso hacer, porque xa non me acordo, pero o cual significa que estaba moi... moi pendiente do que estabas dicindo, moitas gracias. Moi ben, moi respetuosa para todo e, bueno, extraordinario. Moitas gracias. E aún así, me gustaría facerche preguntas. Estou disposta a contestar as que pois. Tonterías, claro. Non hai tonterías. Mira, non hai tonterías. Isto é algo que tamén digo sempre na consulta. Non hai tonterías. Claro. Mira, vamos a ver. Eu xa entendo que o que eu entendo, que o cancro debe de ser unha alteración en un determinado momento do ADN de unha célula, non? Que se transforma e que esta debe de emigrar polo torrente sanguíneo e entonces é como si, para min, como si se metera en algún sitio e aquelo pulula e tal. Pero logo hai unha parte que eu teño idea tamén de que é unha, según o teu xeito de vida, é unha alimentación desa maligna, vamos a chamarla así, desa maligna. E entón, tú desde... O sea, podes facer algo, por exemplo. Sí. Hai algo dentro da nosa alimentación, dentro da... Sí, sí. Xa vin que había forma de vida, contaminación, o tabaco, para nada. Contaminación e tal. A contaminación, o tabaco, por exemplo, pois hai xente que fuma que non, xa está. Contaminación non a podes controlar. Non a podes controlar. A parte de salir nas manifestacións, cambios... Non a podes controlar. Pero logo hai unha parte que o mellor tú brises personalmente, máis. Mira, eu vouche decir así en familia, non? O que eu aplico na miña vida. A alimentación é fundamental. Entón, a hidratación é fundamental, a auga é fundamental. A célula necesita hidratación. Esa célula necesita sempre estar moi hidratada. A insesta de auga de litro, litro e medio a día non debe fallar. E logo, o decálogo europeo, que parece que está aí, porque queda ben, é a realidade. Ten que haber diariamente pezas de fruta, diariamente, e non unha. Ten que haber diariamente verduras, e tampouco se pode ser non só unha vez. Non debe haber, ou debe haber o menos posible a carne. Na miña casa, outro día comentaba a mi marido, aquí non se come carne, e oxe, cómese, pero se come menos carne. Cómese, pero se come menos. Hai que evitar os fritos. A ver, todo con sentido común. Eu sempre digo que o sentido común é unha cousa que axuda moito. Non se pode comer todos os días pollo rebozado, nin todos os días bollería industrial. Non pasa nada por tomar un día un croissant ou un donut. Non vai pasar nada, pero que eso non sea parte do teu día a día. Entón, o decálogo europeo de alimentación non está aí por nada. Está aí porque se sabe que funciona. Funciona en que? Funciona moitísimo en cancro de mama. En cancro de pulmón probablemente menos, porque hai un gran tóxico asociado. Cando hai tabaco ou alcohol, xa non hai moito que falar, porque todo eso vence o que ti poidas facer. Pero funciona para cancro de mama, funciona para cancro de colon, para cancro gástrico. Na raza asiática hai moitísimo cáncer gástrico. Por que? Polos ahumados. Porque toman moitísimo alimento ahumado. Entón, o estilo de vida, a dieta, non quere decir que eu que fago unha dieta sanísima, eu teño asumido que mañán podo ter un cáncer. Pero que está na miña man, que é o que eu compro no supermercado, eso fago. E non quita que mañán eu teña un problema. Pero o que está na miña man, hai que controlarlo. Entón, hai moitas cousas. A leite, pois as grasas a veces non son boas, hai que intentar que as grasas sean limitadas. Son moitas as cousas que se poden facer pequenos actos no día a día. Non pasa nada por tomar un vaso de viño. O que non pode ser tomar todos os días 2 litros de viño. Non pasa nada, é que claro, despois está o sentido común. Eu teño pacientes que chegan, non, comprei unhas setas, 300 euros as setas. Ave María, purísima. Non. Logo hai moito charlatán. Moito? Charlatán. Cando un ten un problema desas características, é moi fácil vender humo. É facilísimo. Pero facilísimo. Entón, están as dietas milagro, están as setas milagro. Es que temos diferencias tendencias. Unhas cousas que se compran en China milagro, todo a precio interesante, ¿eh? Non vaiades a pensar que... Eu sempre lle digo, pero se os tomates a 300 euros curasen o cáncer, non estábamos aquí, home. Non. Non sería máis fácil poñer unha dieta en tomates de non sei onde que estar aquí poñendo quimioterapia. Entón, hai que ter cuidado tamén logo co que un... Eu sempre recomendo que unha cousa que tamén fago moito de medios de comunicación e redes sociais para pacientes. A información hai que saber onde se vai a buscar, eh? Porque é facilísimo vender humo, facilísimo. Esa se me tranquila co vaso de vino, ainda que non tomo moito vino, pero tomo sidra. Sí, home, sí. Tomo sidra. O que digo na consulta é un. No un. No, eu viño moito non tomo, tomo viño, pero non. Eu tomo viño, eh? Sí, pero o que tomo moito, déxame dicirle, o que tomo moito é sidra, e a tomo porque dice que protege exactamente a sidra mazá o cancro do estómago. E meu pai morreu por cancro de estómago, e dice, si, mira, a veces que vengo aí o rollo. Logo está o tema do cancro hereditario, pero a veces me ven por aí o rollo tal, e a meterlle sidra e a meterlle mazá. Pero bebo moita sidra, pero a sidra ten alcohol. Pero bebo moita, o sea... Pois igual hai que beber un poquinho menos. Todo no seu punto. Vale. Todo no seu punto, todo con sentido común. Vale. Como se acepta? Mira, dixeches antes que eras partidaria de decir a verdad, o sea, a un paciente, Falaba dependendo de que tipo de, a ver. A ver, vamos, acabamos a pregunta e logo contesto, sí. Porque eu son moi sincera, non vos vou engañar. Si é un paciente que en principio non ten xa posibilidades, sí. O sea, que xa dá sí. por descartar que sí. ir a ter salvación. Se lle debe dicir a verdade a esa persoa. Non hai unha norma. Non hai unha norma. A información, igual que o tratamento, debe ser personalizado. Non nos educan na facultade para informar. Isto é un arte, O ves enseguidinha, estás no hospital así, tal, e xa sabes quen o fai ben e quen o fai mal. Non temos unha formación específica para informar. Entón, non hai normas. Hai que adaptala ao momento de cada paciente e as necesidades de ese paciente nese momento. Que vemos en Galicia? O que eu que traballei en Barcelona, en Estados Unidos. En Estados Unidos non hai personalización. En Estados Unidos está o tema dos seguros. En Estados Unidos é, tes isto, quédate tanto, vai isto. Ah, se acabou. É unha información moi fría. Que pasa nos países latinos? Que somos moito máis protectores, non? Temos un sentido da familia, da protección moito máis de momento. Non sei o que vai durar. Moito máis marcado. Eu creo firmemente en a adaptación da información. O que fago é tantear un pouco que precisa, que non precisa ese paciente. A veces acerto, a veces non acerto. Pero a que nos enfrentamos este un problema? A conspiración de silencio. E sobre todo nos enfrentamos moito máis en Galicia que en Barcelona. A veces chega unha familia que exixe que non demos información. E ti intentas transmitir que respetas eso, pero que a túa prioridade é o doente. A miña prioridade sempre é o paciente. A familia é unha segunda prioridade. Se ese doente quere saber, despois todo se pode decir de mil maneiras. Todo se pode decir de mil maneiras. Pero se ese doente quere saber, igual que se non quere saber, hai que respetalo. Hai xente que entra, eu non quero saber, fenomenal. Información xusta que precise. Logo hai xente que quere saber moito ao principio e que se chega a unha etapa final decide que non quere saber. Pois hai que respetalo, hai que ir igual que coa xenética, coa información. Pero sí que é certo que é un problema en Galicia a conspiración de silencio. Porque somos moi protectores. Porque somos moi protectores, porque non queremos ver a alguén cercano sufrir. Bueno, é normal, hasta certo punto eu entendo, pero claro, hai que entender tamén que o dereito sempre é da persoa, ¿no? É difícil informar. Para min é o máis difícil do meu día a día. Todo o demais que fago, xenética, non sei que, non sei canto que estudio todos os días, o máis difícil é ese manexo das expectativas á información. Sin cantume co tema do cáncer, eso, a isto, bueno, claro, a ti e tal, pero o que é a historia de, que ademais... Pero é así, a medicina estáse despersonalizando. Non hai que estar moi metido nisto para saber que estamos despersonalizando unha profesión preciosa. Por moitos motivos, Ou se decía un paciente, contábame que non sei quen, había sido moi mal educado, que... tiña razón. Tiña toda a razón do mundo. Pero claro, 10 minutos antes, tamén eu vivi unha situación incómoda, porque a educación é dos dous lados. E o respeto é dos dous lados. Eu non estou aquí, por lo menos eu, eu estou aquí para axudar, non estou aquí para incordiar. Entón, é difícil, para min é a parte máis difícil do que facemos. Sí, é unha pregunta, ¿no? Non son, creo que non son ese tipo de paciente, pero eu creo que hai así, bueno, por percepción ou por comentarios estos buscar, que hai pacientes que os ven como, máis que como médicos, como bruxos. É dicir, que tenes que dar a solución, que tenes o saber para todo. Non sei se eu entendo ao médico como un conocedor de enfermedades, que sabe como canalizarlas e facer os remedios para que non destrocen a individuo. Pero sabes o que creo que está en opinión personal, sí. Que yo non ten nada que ver con medicina. Eu creo que estamos nunha sociedade onde custa moito entender a frustración, que as cousas non vayan ben. Estamos na sociedade do bonito, do perfecto, do fácil. Por eso vos decía, eu con meus fillos falolles con moita claridade, miña nai di que son unha loca, que como lle falo así os nenos. Bueno, os nenos de momento son normales, non teñen ninguna tara. Porque creo que estamos a facer unha sociedade que cando chega o momento de ter un problema, o que sea, o que sea, enfadámonos, porque non toca, porque non é bonito. Xa sabemos que isto non é bonito. Aínda que vaya ben. Eu onte decía a unha paciente, isto vai quedar nunha anécdota, pero unha anécdota fea. Porque hai que vivila. Entón, estou segura de que esta rapaza de onte, que é unha rapaza, vai ser unha anécdota, pero hai que vivila. E hai que pasar por ela. Eu creo que é un problema de sociedade. Non sei, A miña percepción. Sí, sí. Dúas cousas, mira, unha. Sobre isto que estás falando, por experiencia familiar e personal, tamén hai que entender algo, bueno, non sei. As persoas maiores de moita edad, ás veces, sentímonos un pouco tratadas, sí, tratadas de, pero usted que se queja para a edad que tiene. Quero xe decir? Sí, sí. Estou falando dunha cousa fácil, porque sí. O mellor no meu caso foi unha cousa fácil, pero teño aspectos familiares sí. En donde con un problema serio te dicen, non, que esperas. Bueno, eu creo que iso é unha es que cosa... se pode decir ese que esperas de mil maneras. Sí, claro, por eso che digo. Se pode decir ese que esperas de mil maneras. É terrible. Pero por eso yo creo que es un tema de yo veo aos meus rapaces que teño conmigo, que son médicos, expedientes brillantes, pero estes están en outro mundo. E son rapaces de 25 anos, pero é que eu creo que é un tema de sociedade. Sociedade, sí. Pero é a miña humilde opinión, sí. De despersonalización, de non saber explicar as cousas, porque eso mismo de ti que esperas, pódese decir moi ben. E pódese reforzar o aspecto positivo, darlle a volta. Non? Sí. Porque aínda que sea objetivamente así, empatía... Que ademais, claro, eu non sei como personalmente, xa que estamos así en familia, ou actuar no momento que toque de acabar o seu conto. Pero un ten que vivir que se vai acabar o conto. É que isto é cousa. O conto vais a acabar. Claro, mellor, peor. Claro. No, é dicir, a miña edad, co que teño, eu teño que dialogar ca morte todos os días. Pero non deixarme de voar por ela. Claro, claro. Pero teño que dialogar ca morte todos os días. O mellor non hai que dialogar, pero tampouco hai que cerrar os ollos. No, bueno, eu chamo de dialogar e dicir, eu procuro traer a muller que me... Mira, vou vos contar, xa que estamos en contra, elevar o pulso, é unha anécdota personal. Un día máis. Eu fai 3 anos estuve enferma. Sí. Enferma. Teóricamente, bastante enferma. Sí. Estaba triste. Porque tes 2 nenos pequenos estás triste. Pero non me... Eu pensaba, tampouco é tan horrible, quero dizer, teño unha vida plena, fixen moitas cousas, fixen o que me gustaba. Claro, eu con miña nai non podo ter estas conversacións, é unha muller de pueblo, galega, de 80 tantos anos, e mírame en plan, estás loca. Pero eu creo que darlle esa visión á vida, non? Isto pode pasarnos a calquera, pero a calquera non é o cancro, é salir aí e acabouse. Claro, non? Entón, bueno, mellor é que non nos pase nada, que eu paso moi ben aquí, eh? No, pero... No, sí, pero bueno, ten que pasar, eu cada día, no, así, tan, pero esa medida, un día digo, desperto digo, ganeche. Aquí, claro. Ganeche porque esta me quitou do outro lado, ela. É a máquina, minha mulher. Eu sabia sei para outro lado. Então, claro, isso na cabeça fudula. Então, às vezes, não todos os dias, mas às vezes, assim, me sentando. Ergo, me desperto, garante. Ou seja, esta coisa, quase de Monte Alto, não sabes? Garante. Entendes como eu conto? De... Un día máis, entende? Non sei claro. Como te... Pero claro, logo que non podemos facer dar a espalda. Se aparece, apareceu. Non queremos claro. Que aparezca, claro que non. Vamos a poñer todo claro. No nos amán, pero... E a segunda pregunta que quería. A biopsia líquida. Eso... A ver se me explico ben. Esto se está aplicando, bueno, en todas as áreas... Non. No, o sea, vos levades no. Unha zona de pulmón máis delantera. Levamos máis delantera no pulmón. Sí, porque, o pulmón é o caballo de lanza todo o que vos expliquei, o pulmón vai por diante. Os demais están mirándonos a nós, ¿eh? Foi moito tempo por diante a mama, pero ora o pulmón leva a dianteira. A biopsia líquida eu fago de rutina, non investigación, nos meus doentes. Teño a no chuac, fama no chuac. Pincho hoxe, mañá teño o resultado. Pero unha biopsia líquida limitada. Busco un número pequeno de alteracións. Logo está a gran biopsia líquida que se fai fora, que pode se fa, xa se está facendo en España en distintos hospitais. Nos traballamos co Porta de Hierro en Madrid e facemos biopsia líquida potente con eles. E logo está a biopsia líquida de miralo todo, que mira as 200 senes, eso é investigación. Eso facémolo en proxectos de investigación. Pero a biopsia líquida, como digo, de andar por casa, eu fago todos os días. A ver se te entendo ben. Entón, por exemplo, imagínate que eu entro nunha rama calqueira, que queiras? Os intestinos. Sí. Vale, o estómago. Sí. O médico, se fai unha biopsia líquida, sabe o que vai a buscar? Nosotros tumores... É máis complicado. Estás a traballar, por exemplo, en colon xa se fai para buscar algunhas alteracións, pero sen dúbida o que máis por diante vai é o pulmón. Buscamos alteracións, medimos cantidad de células tumorales. Entón, se as células estes niveis, empezamos un tratamento e o mes a célula fixo así, o reconto de células fixo así, eso significa que o tratamento é eficaz. Non teño que radiar o doente, non teño que facer un TAC, xa sei que estamos respondendo. Entón, eso o estamos a facer en pulmón, en outras patoloxías en colon, máis de investigación, asistencial, o seu valor principal é no pulmón. Asistencial, quero decir que mañán ves a miña consulta, e faise. Asistencial, non investigación. E logo toda a investigación que facemos, non? Os compañeros de colon están a facer investigación, a xente da mama tamén está facendo cousas de biopsia líquida e o futuro. A biopsia líquida é o futuro. Claro, porque, se non entendo mal, unha vez que se desenrole isto moito, tú irás a buscar os teus puntos onde sospeitas que hai un tumor determinado, irás a buscar as cousas. E ademais, a biopsia, que é fundamental, cando ti sacas unha mostra daqui, é unha foto fixa. Non estamos analizando o movimento das... As células están vivas. E reaccionan. As células son... Nos atacamos. E as células responden. É como que xoga o ajedrez. Igualiño. O primeiro ataque facémolo nos. Elas están ali, quietiñas, esperando. E en función do ataque que eu fago, quimio, inmuno, medicina de precisión, radioterapia, elas fan o seu movimento. Isto, sen a biopsia líquida, non o podemos coñecer o movimento da célula. Coa biopsia líquida, eu xa sei que movimento... Bueno, xa sei. O obxectivo é coñecer o movimento da célula ao teu ataque. Eso non cho dá a biopsia do tecido, porque é unha foto fixa, pero a biopsia líquida sí. Entón eu ataco e coa biopsia líquida estou vendo como se están movendo as células, como están xogando a partida a elas, porque elas xogan, eh? Non somos listísimos, pero elas son máis. Elas xogan o seu partido. Mira, hai, eu penso que era uns 7 anos, escoitaba eu a Televisión Internacional Francesa, un programa literario, e vi unha señora de alto nivel, que era de origen italiano, pero que vive en París, presenta, se ve que era un boom, un ensayo que ela acababa de editar. Pero é que, claro, lo teño difuminado, en... entonces era o tema da biopsia líquida, pero xa che falo de aí. Sí. E recordo, igual o interpretei mal, pero me quedou na cabeza que xa, naquel momento, esta señora dixo que se podía facer biopsia líquida, supoño que a nivel privado, calquera que quixera, por 400 euros. E non sei a que se refería. Sí. É dicir, que eu ahora mismo son tabáquica e quero, por exemplo, ver si, como está o meu pulmón, podo facer unha biopsia líquida. Agora mesmo, agora mesmo, en Estados Unidos, xa se está a intentar demostrar que a biopsia líquida pode funcionar como screening. Como que facemos da mama, da mamografía, do colon, da sangre oculta, pois está se... Non, todavía non está aprobado en ninguna parte do mundo. Non está aprobado, é investigación. En Estados Unidos é un pon ali a televisión e anúnciase todo. Con cartos, anúnciase todo. Outra cousa é a utilidade. Entón, hai que demostrar as cousas. A biopsia líquida, agora mesmo, eu, a nosa, que é moi sencilla, pois o mellor son 200 euros. Sí. A gorda, a importante, agora mesmo son 4.000 euros. Pero fai 3 anos eran 20.000. Entón, agora estáse a socializar. A tecnoloxía estáse socializando. Por eso, temos máis capacidade de facer cousas. Porque a tecnoloxía era carísima, era moi puntual en 4 sitios, era unha tecnoloxía carísima. Agora, como os ordenadores, quero dicir, antes que tiña un ordenador, 4. Agora, estáse socializando. Entón, vai quedar todavía moito máis barata. E unha sencilliña como a nosa de andar por casa, que a cubra a Seguridade Social, pois o mellor sí que son 200 euros, eh? Mira, entón, unha persoa fumadora, sí, que sospeita, que non dá de xa o tabaco, pero que sospeita que pode ter... Que marcador pode facer? O screening do cancro do pulmón é con TAC. En España todavía non está implantado. Isto demostrouse fai uns meses. Isto está demostrado con isto. Porque aquí, unha cousa é falar, outra cousa é demostrar. Porque todo isto que estamos a falar ten un impacto económico. E como digo eu, eu mismo quero ao supermercado. Un ten que saber que pode comprar. E que máis importante, comprar leite ou comprar gusanitos? Isto é igual. Un, cando fai campañas de saúde, ten que saber moi ben en que gasta. E cando gasta unha campaña de screening que é carísima, ten que estar demostrado que funciona. Pero escoita, pero o cancro de pulmón, sí, que se chegas tarde, e tarde debe de ser un poquinho... Pero toda agora non estaba demostrado que facer screening funcionase. Agora sí, por estudios clínicos. Pero levamos anos e anos e anos e non funcionaba. Funcionaba mellor as campañas antitabaco. Agora sí. Entón, agora, que pode facer un fumador? Un fumador pode ir a unha consulta de neumoloxía e pódese plantear un TAC. Pero a campaña, un TAC. O screening do cáncer de pulmón reconocido agora mesmo no mundo é co TAC. Outra cosa que te quería preguntar era na inmunoloxía, que eu tamén penso que debería ser un gran futuro, pero non cos cancros, pa vellez, porque os meus macrófagos atacanme todos os días a columna, todos os días teño non sei que, é dicir, pasamos os 65, tiña no ben calculado, pasas os 65 e algunhas persoas non, pero creo que son as menos. As demás imos tendo dor por todos os lados e cada día e tal. Non? Hai moitas cousas que se están a utilizar, medicamentos biolóxicos. Sí, pero o que te iba a preguntar era, entón, claro, da inmunoloxía, a inmunoterapia, tremendamente maravilloso. E, por certo, que tipo de elemento farmacolóxico sirve como inmunoterapia? Esto... Esto é outra charla, eh? Omega 3. Esto é outra charla. Esto é outra charla. Además, unha charla seria, eh? De dormir. Unha charla aburrida. A ver, nas as células do sistema inmune hai unhas que son así, estas que temos da pel, que tampouco son moi importantes, teñen que estar, pero tampouco son así grandes figuras. Pero logo está o linfocito T. O linfocito T é o comandante xefe do exército. Entón, o linfocito T está o B, pero o T é o que leva a batuta. O T está facendo todo o rato a súa función, que é defendernos. Pero claro, o T está sempre en equilibrio, está defendéndonos das infeccións, pero tamén nos está defendendo das nosas propias reaccións, de que o noso sistema inmune se pase de listo e que non teñamos un lupus. O lupus é unha enfermedade autoimune, que non teñamos unha artritis reumatoide. Entón, o noso sistema inmune está sempre neste balance. Acelerador, freno, para que non te ataque nada, pero tampouco para que ti te pases de frenada. Cando a célula T rompe ese balance por distintas proteínas, agora mesmo son os inhibidores de control. Hai uns que frenan e outros que aceleran. Agora mesmo onde estamos actuando é nos que frenan a célula T. Cando hai un cancro, sabemos que eses frenadores do director de orquesta están moi activos. Entón, que facemos nos con eses fármacos? Atacamos a eses frenadores. Eliminamos ao freno do linfocito T, que lle está bloqueando a súa función, e liberamos o linfocito T. Estamos actuando agora mesmo aí. Pero nos, por exemplo, en pulmón, na nosa unidade, temos ensaios clínicos con os aceleradores. Todavía non están aprobados, pero estamos traballando cos aceleradores do linfocito T. A toda agora, estábamos tratando os frenos. Agora, tamén estamos cos aceleradores. Pero hai moito máis, porque o linfocito T está aí, ten que salir do ganglio, que é onde está, cando o chaman a trincheras, a guerra. Hai que chamalo, hai que despertalo, hai que espabilalo, ten que chegar ao tumor. E a veces non é fácil chegar ao tumor, porque o tumor está frío. Falamos de tumores fríos e tumores quentes. E se o tumor, por exemplo, non ten unha boa vascularización, o linfocito T, por moito que eu espabile, co meu fármaco, non entra. Entón, este é o seguinte paso. Non só espabilar o linfocito T, senón as potenciales portas e barreiras que ten, é un mundo. É un mundo. Agora mesmo hai máis de 3.000 produtos en investigación. Lo leíamos retemos. Pues la verdad es que foi competentísima, moi boa. Sí. Bueno, muchas gracias. Que non bueno. Nada. Un placer. Gracias. No, teño que ver unhas amiguinhas que non beben nada e hoxe que deixo velas. Se ve, se vamos a dar aquí un... Moitas gracias. Pasamos con todo isto. Bueno, moitas gracias. Eu falo a mí. Tiro máis a ser menos. Eu falo a mí. É unha especie de cerámica. Esto é que teña que salir na televisión de Galicia. Esta charla. Sí, sí. Que ademais está pasando moitas cosas. más allá de todo lo que suponga esta enfermedad y que supone muchas cosas, ¿eh? Pero que despertas vocación, ahora volvería a estudiar medicina. ¡Ay, qué bonita! Encántame, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, que se eches. Muchísimas gracias. No, un poco grande, aparte que quedó. Muy vamos, bien. Pues alégrome, porque no es fácil así. Transmitir todo lo que estamos a hacer, que pasaros moito. Estamos en una ópera. Levas aquí. Pues hay que marchar mira. Por ahí a Navarra y todo. No, no. Sí, xa, bueno, vale, xa nos marchamos. Mira, tamén che damos aquí, estos son un recopilatorio dos 25 anos do Facho, dos primeiros 25 anos do Facho. Tamén temos un concurso de xa, xo meto aquí. Levas así, sí, pues, cada bolsinha. Moitísimas gracias. Bastante participación, ¿eh? O sea que... Sí. A vos non hai que espantar, que se non a máquina... A ver, ainda que os o pendrive que se queda aí. Aí vi o pendrive. Espera, só deixaba. E aí que é unha grabadora tamén. E a tapiña. A grabadora. A ver,